فما لنا من شافعین، پس نیست ما را سفارش کنندگان، امروز نیست که سفارش بدهد و خیر از بگایانی ببخشش. ولا صدیق حمیم، نه هم دوست مهربان و غمشریک، ولا صدیق، نه هم دوستی که حمیم غفور با ما بوده باشد، غمشریک با ما بوده باشد. فلو ان لنا کرتن، پس اگر باشد برای ما بازگشت ثانی به آخرت به دنیا، فنکون من المؤمنین، خامخا می باشیم از جمله مؤمنان. بار دوم اگر بازگشت کردیم بازی رقم نخواد بود. امام راغب میگه که حمیم خیشاوندی که مشفق باشد، ات یک خیشاوند مشفق و مهربانی که ما را چی بکند؟ به اساس دوستی ما را از این بدبختی خلاص بکند. این فی ذلک لآیه مسلما، در این بیان و سرگذشت ابراهیم خلیل لآیه دلائل بود، نشانیست. و ما کان اکثر مؤمنین، ولی اکثر مردم باز ایمان نمیارن با وصلی که پیام هم بشنوند. و این ربک بشک پروردگاری تو، لهو العزیز، اوست مسلط بر دشمن، لهو العزیز، او غالب است بر دشمن، الرحیم، مهربان است بر مؤمن. کذبت قوم نوح من المرسلین، تکذیب کردن قوم نوح علیه السلام المرسلین، پیغمبران را، قوم نوح هم خیست پیغمبران را تکذیب کرد. اذ قال لهم اخوهم نوح، چون گفت ایشان را برادر ایشان حضرت نوح علیه السلام، الا تتقون، از این کردارهای بد و شرکی تا نمی ترسید از خدا؟ اینی لکم رسول امین، هر انا من برای شما فرستاده امین هستم، خائن نیستم. فتقوا الله، پس بترس از الله و اطیعونی، در مورد عبادت الله خاص از ما اطاعت بکنه. در کشتزار تو نرقم گرد میکنه، اختیار خودت است، ارقم درو میکنه کار خودت است، ارقم درخت تا قطع میکنه کار رو، دهی کار ما ندارم از پیجه. و اطیعون، در رابطه با فرمان خدا و چگونه زندگی کردن و با خودتان، با خالقتان، با مردمتان، اطاعت فرمان ما را بپذیرید. و ما اسألكم علیه من اجر، و نمیخوایم بر تبلیغ رسالت خود از شما کدام مزد و پاداشی را. این اجر الا علی رب العالمین، نیست مزد من مگر بر پروردگار، مگر بر بالای پروردگار عالمیان. ما ضرورت داریم، پیامبرا هم ضرورت دارن، پاداش اعمال صالح را از کی میخوایم؟ از الله میخوایم. ارگا پاداش اعمال صالح از غیر خدا خواسته شود، در این صورت او شرک است. پیامبرا اعمال صالح کردن، ولی پاداش را از کی خواستن؟ از الله خواستن. فاتقوا الله، پس بترسید از الله و اطیعون، و فرمان برید مرا، فرمان برید احکام مرا. قالو، گفتن، انؤمن لک، آی ایمان بیاریم تو را، و تبعک الارذلون، و حالا که پیروی کردن تو را فرومایگان، مردم های ذلیل فرومایه پیروی تو را کرده. قالو، گفت حضرت نوح علیه السلام، و ما علمی بی ما کانو یعملون، گفت حضرت نوح علیه السلام، چیست علم ما به آنچه که آنها کرده بودن؟ ما به او تعلق ندیم. همیشه دشمنان خدا سوال را اصلی را طرح که برش بکنی او را میکسره، بر مسائل ثانوی شروع میکند. ما به خاطر تو را پیروی نمیکنیم که تو را فرومایگان ما چی کردن؟ پیروی کردن. الله میگه که حضرت نوح میگه فرومایه تو شناخته نمیتونی، بعد وقت تو شناخته نمیتونی به اساس اعمال، بگذار که فرومایه را تثبیت بکنه اعمال یک شخص. از این خاطر میگه که و ما علمی به ما کانی عملون، چیز علم ما به آنچه که اونها عمل میکنن. تو به او علم داری؟ حلال و حرام مشناسی؟ مستقیم دات کام تقدیم میکنن. چی میدانیم به آنچه که میکردن؟ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، نیست حساب آنها مگر بر بالای پروردگارم، لو تشعرون، اگر بدانید، اگر بدانید جزای پادا اعمال را کی میدن؟ الله میدهد. هرچی در ظاهرش میبینی، و ما انا بطارد المؤمنین، و من نیستم دور کننده مسلمانان را از مجلس خود، این انا الا نذیر مبین، نیستم من مگر ترساننده آشکارا. فقط هدف نیست که من پیام برسانم، هدف این نیست که من کی را به کجا بسپارم، کی را به کجا بسپارم. قالو، گفتن، لئلم تنتهی یا نوح لتکونن من المرجومین، اگر باز نداشتی خود را از این کردار، از این افعال، از این گفتارها و عقیده، ای نوح، لتکونن من المرجومین، خام خامی باشی از جمله رجم کرده شدگان، از جمله مردم های سنگسار شده خواهی بود. مرجومین به معنی ازی که سنگسار میکنیم، به سنگ میزنیم ظاهرم، و یا ای که به سخنهای بسار رکیک با درشنت استعمال میکنیم، دیوانه برد میگیم، مجنون برد میگیم، ساحر برد میگیم و هرچی که از دست ما و کودن برد میگیم. قال گفت حضرت نوح علیه السلام ربی، ای پروردگار من، این قومی کذبون، به تحقیق قوم دروغ شمردن پیام مرا، دعوت مرا. فتح بینی و بینهم فتحا، پس فیصله کن میان من و میان ایشان فتحا، فیصله کردن. و نجینی و من معی من المؤمنین، و نجات بت مرا از عذابت و آنانی که با ما هستند از مؤمنان. فانجیناه، دعای پیامبر قبول می شود. فانجیناه، پس نجات دادیم او را و من معه و آنانی که با او بودند. فلفل، که در کشتی المشحون پر کرده شده از حیوانات، المشحون پر کرده شده از جمعیت های مختلف، از هر سن دو دونه در جو بود. ثم اغرقنا بعض الباقین، باز غرق ساختیم بعد از آن الباقین، باقی ماندگان را. کسی که در کشتی نبود همشان غرق شدن. ان فی ذلک لآیه، هر آن مسلما، در این پیام حضرت نوح علیه السلام، در سرگذشت حضرت نوح علیه السلام و در غرق شدن مخالفین دین، لآیه نشانیست. و ما کان اکثرهم مؤمنین، با وصف از این بیان هم اکثر مردمی که توی پیام برش میگوی ایمان نمیارن، مؤمن نیستن. و این ربک لهو العزیز، بیشک فروردگار تو غالب است بر دشمنان دین، الرحیم، مهربان است بر مؤمنان. دستان سوم، چهارم، کذبت عاد و المرسلین، تکذیب کردن پیام حق را قوم عاد، تکذیب کردن قوم عاد المرسلین، پیامبران الله را. اذ قال لهم اخوهم هود، چون گفت برای ایشان برادر ایشان حضرت هود علیه السلام، الا تتقون، از این اعمال شرکیتان از الله نمی ترسین؟ این ناسپاسی در مقابل نعمت خدا که میکنن نمی ترسین؟ اینی لکم رسول امین، هر انا من برای شما فرستاده امانتکارم. فتق الله، بس بترسید از الله، و اطیعون، و فرمان برید احکام مرا، و اطیعون، از شریعت ما فرمان برید. و ما اسألکم علیه من اجر، نمیخوایم بر رسانیدن پیام دین از شما من اجر کدام مزدی را. این اجر الا علی رب العالمین، نیست مزد من مگر بالای پروردگار عالمیان. اتبنون بکل ریا، آیا میسازید به هر بلندی آیتا نشانی از خانه ها را تابسون، که بازی میکنید به با آن، به هر جای بلند بر خود تفریگاه میسازید و دوج ساتوری میکنید، و تتخذون ما صانع لعلكم تخلدون، و میتازید قصرهای محکم و پرتکلف را لعلكم تخلدون. گویا همیشه خواهید ماند در اینجا. هر جا تفریگاه جور میشود سید، جورش بکنید تفریگاه را. هر جا قصرهای محکم جور باید شود، اتون خانه را باید جور بین که در 200 سال 400 سال باید ویران نشود، جورش بکنید سید، سیمش کمک ضعیف است، ایره 8 میلی بیار، خب امور رقم برد بیارمش، تو زندگی بکن، مودا خدا کنه که همینجا باشی. و اذا بطشتم بطشتم جبارین، و چون مؤاخذه میکنید، مؤاخذه میکنید بسیار ظالمانه در حالی که ستمگارید. از یک طرف کل فکر همتون به خانه و به قصرها و به تفریگاه تری میشود، از طرف دیگر کسی که مخالفت به فرمان شما بکند سخت ظالمانه او را میگیرید. و اذا بطشتم، وقتی که مؤاخذه میکنید، بطشتم جبارین، مؤاخذه میکنید ظالمانه و جابرانه. فاتقوا الله، از خدا بترسید، و اطیعون، و فرمان برید از حکم من. و اتقوا الذی امدکم، و بترسید از ذاتی که امدکم بما تعملون، امداد کرد شما را با آنچه که میدانید. چقدر امداد الله بر شما کرد؟ این نعمت ها را کی برات داد؟ الله برات داد. امدکم، امداد کرد شما را به انعام، به مواشی و چارپاین و بنین و به فرزندان، و جنات و عیون و به باغ‌ها و چشمه‌ها. اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، هر انا من میترسم بر بالای شما عذاب بزرگ را. قالو، گفتن سواء علینا، برابر است برای ما، او عزتا ای که وعظ برای ما بکنی، نصیحت برای ما بکنی، ام لم تکن من الواعظین، یکی از جمله نصیحت کنندگا به ما نباشی، برو وطن دار سرما زیاد بلند نفروش، برو پشت کارت. این هذا الا خلق الاولین، نیست امید دعوت به سوی توحید و یگانگی، الا خلق الاولین، مگر عادت پیشینیان. اما عادت پیامبرای گذشته را باز بر ما آوردی. و ما نحن بمعذبین، و نیست ما تعذیب کرده شدگان. فکذبوه، پس تکذیب کردن صراحتا پیام حضرت نوح حضرت هود را. فاهلکناهم، ما هم هلاکشان ساختیم. ان فی ذلک لآیه، در هلاکت قوم عاد بر رهبری حضرت هود علیه السلام که دعوتشان کرده بود، لآیه نشانی است برای آنان که ایمان میارن. و ما کان اکثرهم مؤمنین، و نبودن اکثر ایشان مسلمان، اکثرشان مسلمان نبودن، مؤمن نبودن. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، و هر آن پروردگار تو لهو العزیز، اوست غالب بر دشمن، الرحیم علی المؤمنین، و رحیم بر مؤمنان. کذبت ثمود المرسلین، تکذیب کردن قوم ثمود پیامبران را. اذ قال لهم اخوهم، چون گفت برایشان برادرشان حضرت صالح علیه السلام، الا تتقون، آیا نمی ترسید از الله؟ اینی لکم رسول امین، هر آن من برای شما فرستاده امین هستم. فاتقوا الله و اطیعون، بترسید از الله و اطیعون، و فرمان برید احکام مرا. و ما اسألکم علیه من اجر، نمی خواهیم برسانیدن دین از شما من اجر کدام مزد و پاداش. این اجری الا علی رب العالمین، نیست مزد من پاداش من مگر بر بالای رب العالمین. اتترکون فی ما ها هنا آمینین، آیا گذاشته می شود در چیزهایی که در اینجا آمینین، ایمن، در اینجا چیزی که شما در اطراف خود می بینین در او همون تو گذاشته می شود، کس امرای شما غرض نخواهد گرفت. فی جنات و عیون، در باغها و چشمها و زروع و کشتها و نخل طلعها عظیم، و نخلستانی که شگوفه آن نرم و نازک است، طلعها عظیم، شگوفش بسیار نازک است، در همون تو می مانه قطعا. و تنحتون من الجبال بیوتا، می تراشد از کوها بیوتا خانه ها، فارهین، در حالی که ماهری، فارهین، در حالی که خوشوقت استین بجور کردنشون، یک قصرت که جور شد با چی میگه الحمد لله حلال شد، خوب شد. فارهین بنه متعجبین، وقتی که جورش میگه خودش باز میگه بسیار بسیار زیباست، بسیار تعجب آور است. یه در قصرهای ظالمان امروز هم که داخل شدی یه رخو نمیه که از کجا کردم، سعی شد زیرا پدر تا خامش ناختیم و تندار چیزی نداشتی، از کجا کردی؟ یک دفعه پیدا کردی. و کلش خون شهید مسلمان از این ملت است. در این قصرهای فرعونی برین امیر رقم چیزا رو میبینی بسیار خوبه، تمام رو قصر جور میشود. فارهین، متعجبین. فاتقوا الله، از الله بترسید، و اطیعون، و فرمان ما را ببرید. و لا تطیعوا امر المسرفین، و فرمان نبرید حکم بیباکان را. المسرفین، حکم بیباکان را فرمان نبرید. الذين يفسدون في الارض، آدانی که تباهکاری میکنند در زمین. ولا يصلحون، و اصلاح نمیارند. آیا ولا تطیعوا امر المسرفین، از دموکراسی خیل فرمان نبرید، اینا بیدین هستند. الذين يفسدون في الارض، تباهکاری در زمین میکنند. ولا يصلحون، و ارگز خشت را برای از این ملت به آبادیش نخواهند گذاشت جز فساد. جز فساد. چل دانه ایکی در جور میکنن دکانداری که بیان برای شما ایکی در نشان بتیم لفسیرین زدن هم، یعنی دیگه ملت خلاص یک خدا آرایش دادن نمیتونه که یا ای را برای ما نشان میتونه، ولی بیان که کرس ایکی را برتان نشان، موسیقی را برتان جور بکنیم، را خب بیادی را زیلا یاد میگیرم، بیان دیگه کرس برای موتروانی را برای زن یاد میتونیم. اینی را کن غیر از تباهکاری دیگه چیز را خیلی نمیه که بیایی که لقمانان بر رو دیوا بتیم که ایچ چیز ندارد برو یتیم بدیم. قال، گفتن انما انت من المسحرین، جز نیست که تو از جادو کرده شدگانی، جادو سر شد از خاطر ما را از جزا ما نمی کنی. حالی هم بر ما که میگه عقب گرا هستم، خیلی اصل گرده کجا دیگا در کجا رسیدن، شما بر ما چی را میگوین؟ ما میگم آخرت خراب میکنی، بد وقت از خاطر قد چک میزنه، این شهر روز یا چند روز زندگی هست، این هست تیر میشود. ما انت الا بشر مثلنا، نیست تو مگر بشر، انسان مانند ما. فأتی بی آیت این کنت من الصادقین، پس بیار نشانی را اگر هستی از جمله راستگویان. قال، گفت حضرت صالح علیه السلام، هذه ناقه لها شرب، این ماده شد کرد لها شرب، مرعور نوشیدن آب، ولکم شرب یوم معلوم، و شما را هم نوشیدن است در روز معلوم. یک روز شما میخوریم آب را و یک روز هم این ماده شطور میخورد. روز که ماده شطور آب را نوشید، اما قشیر برای شما میدهد. ولا تمسوها بسوء و نرسانت او را ببدی فیأخذکم، پس بگرد شما را عذاب یوم عظیم، عذاب روز بزرگ. فعقروها، ای پیام پیامبر را قبول نکرد، پس زخم کردن و پی کردن آن را. فاصبحوا نادمین، پس گشتن فردای آن روز نادمین، پشیمان. باز پشیمان کار چی کار نمی کردیم، ولی معیار را چون شکستاندن. فاخذهم العذاب، پس گرفت ایشان را عذاب. این فی ذلک لآیه، مسلمن در داستان حضرت صالح علیه السلام چی است؟ نشانی است برای مردمان. و ما فن اکثرهم مؤمنین، اکثرشان مسلمان نبودند، از خاطر مورد خشم خدا قرار گرفتند. و این ربک له هو العزیز الرحیم، بشک پروردگار تو او غالب است بر دشمنان، الرحیم مهربان است بر مؤمنان. کذبت قوم لوط المرسلین، تکذیب کردند قوم لوط علیه السلام المرسلین پیامبران را. اذ قال لهم اخوهم لوط، چون گفت ایشان را برادر ایشان حضرت لوط علیه السلام، الا تتقون، از کردار نارواتان نمی ترسین؟ از آن عقیده و باورهایی که دارین نمی ترسین از الله؟ اینی لکم رسول امین، من برای شما فرستاده امین استم. فتق الله، از خدا بترسید. و اطیعون، و فرمان برید شریعت مرا. و ما اسألکم علیه من اجر، و نمی خواهم از شما بر تبلیغ دین من اجر کدام پاداشی. این اجری الا علی رب العالمین، نیست پاداش ما مگر بر ذاتی که بر ذات رب العالمین. اتأتون الذکران من العالمین، آیا به قصد شهوت به سوی مردان از عالم می روید؟ و تذرون ما خلق لکم ربکم، و میگذارید آنچه که الله آفریده است برای شما. من ازواجکم، از همسرانتان. بل انتم قوم عادون، بلکه شما قومی هستین که از حد تجاوز میکنید، حدود را مراعات نمیکنید. ببینید که اتأتون ذکران من العالمین، آیا به قصد شهوت به سوی مردان از عالم میروید؟ استفهام انکاری به معنای توبیخ است. کلمه عالمین به معنای جماعت از مردم است. این که کلمه عالمین مربوط به کجا می شود، دو نظر وجود دارد. مربوط به ضمیر فاعل از تأتونه که معنای تو می شود، آیا شما در میان عالمین این عمل زشت را انجام می دهید؟ اتأتون الذکران من العالمین، آیا شما در میان عالمین در اقه تاریخ بشریت این عمل زشت را شما انجام می دهید؟ ولن که نسلهای قبلا هم تیر شده. یا یک متصل به مفعول ذکران شود، معنی آیا در بین این کثرت عالمیان و این همه زنانی که در پهلو در اختیار شما هست، تنها به سوی مردان رشد میکنید؟ و تذرون ما خلق لکم ربکم، و میگذارید آنچه که الله آفریده برای شما. من ازواجکم، از همسرانتان. بل انتم قوم عادون، بلکه شما قوم از حد گذشته اید. قالو، گفتند ای لم تنتهی یا لوتو، اگر باز نداشتی خود را ای لوت از این سخنها و از این افکار، لتکونن من المخرجین، هر انا باشی از جمله بیرون کرده شدگان، از جمله مردمایی که تبعید میشی. یکی هم توستی سیر حضرت لوت علیه السلام در قوم با این مردم نبود، ولی از حیث خویشاوندی با این مردم بود، خانمش از جا بود. قالو، گفت اینی لعملکم من القالین، هر انا عمل شما را دشمن می دانم. حضرت لوط میگه که هر انا عمل شما را دشمن می دانم، یعنی ما با قواره شما کنم کاری ندارم، قبل ما که فکر شماست. رب پروردگار من، نجینی و اهلی، نجات بده مرا و اهل خانواده مرا. مما یعملون، از آن چی که اینها می کنند. فنجیناه، پس نجات دادیم او را و اهله و خانواده او را اجمعین، همشان. الا عجوزا، مگر فی زنی که فی الغابرین، که جزء باقی ماندگان بود در عذاب ما. ثم دمرنا الاخرین، پس سپس دیگران را هلاک کردیم. و امطرنا علیهم مطرا، و باریدیم بر بالای ایشان باران. فساء مطر المنذرین، چه بد بود باران بیم یافتگان. ان فی ذلک لآیه، مسلماً در این سرگذشت هم نشانی است برای هر انسان. و ما کان اکثرهم مؤمنین، ولی اکثرشان ایمان نیاوردن، نبودن اکثرشان مؤمن. و ان ربک بشک پروردگارتو لهو العزیز الرحیم، اوز غالب بر دشمن، الرحیم مهربان بر دوستانش. کذب اصحاب الایکه المرسلین، تکذیب کردن اصحاب ایکه پیغمبران را. ایکه اسم منطقه جنگلی در نزدیک مدین و پیامبرشان از قوم آن نبود و دلیل عدم ذکر کلمه اخوهم. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، چون گفت برایشان حضرت شعیب علیه السلام آیا نمی ترسید از عذاب خدا؟ اینی لکم رسول امین، هر انا من برای شما فرستاده امین استم. فاتقوا الله، پس بترسید از الله و اطیعون و فرمان برید شریعت مرا. و ما اسألكم علیه من اجر، نمیخوایم از برای تبلیغ دین خود من اجر کدام پاداشه. این اجر الا علی رب العالمین، نیست مزد من مگر بر بالای رب العالمین. اوفو الکیل، پوره بدهید پیمانه را. ولا تکونو من المخسرین، و نباشید از زیان دهندگان. وزنو بالقصاص المستقیم، و طول بکنید به ترازوی انصاف در دادن و در گرفتن. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، و کم ندهید مردمان را، وسائلشان را، جنسشان را. ولا تعثوا في الارض مفسدين، و بباک نگردید در زمین مفسدین تباهکار. بباکی هم در زمین نکنید که قانون خدا را عملی نکنید. و اتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين، و بترسید از ذاتی که آفرید شما را و مردم گذشته را. قالوا گفتن انما انت من المسحرين، جزء نیست که تو از جمله جادو زدگان. جادو زده ای کس سر جادو کرده از این خاطر این گپا را میزنی، ما فایده میگیریم، ولی که مردم میگه که ایچی را نکو عزیزم. اما این شرکتی که نوجود به نام گست گل چی از گل فست در او داخل نشه، این وقت هم دار که ضرر است به مسلمان ها. هم سرمایت به بیرون میرود، ناخی از 100 رپه 80 رپش به بیرون میرود، 20 رپه به تو میمانند. از طرف دیگر اعتماد در بین مسلمان ها را از بین میبری. از طرف سوام چالاکی میکنه، غدر میکنه، چار تکوار دیگر بدرو بدرو که میشه نکرد، بازم خطکای خدا میگیرد دیگر که میتون میکنه. این کارها را نکو، این غلط است. بازم روان استن سرشان دیگر ترده برشمی که وطن داری قسط قسمت است، این بخت است، این کارها را نکنه. پیسه خود را در بانک ها به خاطر سود ندین، چون ما حکومت اسلامی نداریم. از خاطر این تمام مروز اعلان است، تمام مروز اعلان است. نه شورای علما است که پرسان بکنه، نه سر محکم است که پرسان بکنه، نه حج اوقاف است که پرسان بکنه، که از برای خدا این ملت مسلمان است. کسی که سود میخورد مانند عزیز که اقل ترین جزایش که ای با مادر خود سنا بکند. کسی که سود میخورد به مانند عزیز که در جنگ خدا و پیغمبر بیرون برد. ولی چرا یکم کار میکنه؟ این بانگاه در صاحبایش مسلمان هستن، برش بکن رای حق حلال وجود دارد، چرا به این شکل کار نمیکنه که کارهای ناروا و خلاف دین شروع کردن؟ بنابراین هرگاه که این سخن را تو بگی بر تو هم میگه که انما انت من المسحرین، هستی سر جادو شده وطن دار، در این دنیا تو چی سخن بر ما میگویی؟ و ما انت الا بشر مثلنا، و نیست تو مگر مانند ما یک انسان. و این نظنک لمن الکاذبین، و هر انا میپندارم تو را از جمله دروغگویان. فاسقط علینا کسفا من السماء، پس بریزان پایین که بر ما پاره از آسمان. این کنت من الصادقین، اگر از جمله راستگویان هستی برو از آسمان سر ما بشان. قال گفت حضرت شعیب علیه السلام ربی اعلم بما تعملون، پروردگارم خوب میداند با آنچه که شما میکنید. همه کارا من میکنم، خدا سرتان معلوم است. فکذبوه، پس تکذیب کردن او را. فاخذهم عذاب یوم الظله، فاخذهم، پس گرفت ایشان را عذاب یوم الظله، عذاب آتشبار. الظله آتشبار اینا را گرفت. اینا گفتن برو یک پارچه از آسمان را سر ما نازل کن. الله هم از آسمان سرشان چی را آستاش نازل کرد. انه کان عذاب یوم عظیم، هر آن آینه بود عذاب یوم عظیم، روز بزرگ. این فی ذلک لآیه، مسلما در این سرگذشت هم دلائلی است برای انسانهای بیدار. و ما کان اکثرهم مؤمنین، نبودن اکثرشان مسلمان. و این ربک لهو العزیز الرحیم، بشک پروردگار تو اوست العزیز و غالب بر دشمن، الرحیم مهربان. و انه لتنزیل رب العالمین، و این قرآن از ناحیه پروردگار جهانیان نازل شده. و انه لتنزیل رب العالمین، این قرآن از ناحیه پروردگار جهانیان و هلاک کننده اقوام طاغی گذشته نازل شده. نزل به روح الامین، فرو آوردهش الروح المبین. روح المبین حضرت روح الامین، حضرت جبرائیل امین علیه السلام. روح الامین اطلاقش به حضرت جبرائیل امین علیه السلام که هم به امر خدا و هم به شخصش با تمام امانت دار رسیده. امین در آوردنش هم است، در رسانیدنش هم است، و در وقت مذاکره و تلاوتش هم است. زیرا پیامبر علیه السلام میگه که حضرت جبرائیل بر ما وحی را می آورد. بعد از او در هر ماه مبارک رمضان، در رمضان کل قرآن کریم برش گردان میکرد، و در رمضان آخری که پیامبر علیه السلام رحلت میکنه دو بار برش قرآن کریم بخواند. از این خاطر روح امین است که غلطی در قرآن کریم را جای نمیدهد. علا قلبک، بر قلب تو، لتکون من المنذرین، تا شوی از جمله ترسانندگان. در اون زمره پیامبران گذشته اونا هم ترساننده بودن، تو هم ترساننده شوی. منذرین تا اینکه از داعیان باشی، مردم را از عذاب خداوند متعال بترسانی. در عرف قرآن مقصود از منذر دعوت کنندگان به سوی خداوند متعال بدلیل، بدلیل که مردم را فرا می خواند. زیرا قرآن کریمی فلم ما قضا ولو الى قومهم منذرین ولیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. دیگه انذار یادی نیست که چشم پشت بکن مردم بترسانی، بلکه به دلیل میترسانیش. علا قلبک، بر قلب تو. تخصیص قلب زیرا میبینید که معانی اول بر روح، بعدا به قلب میاد. ذکر قلب اشاره به آن است که تعقل آن حضرت صلی الله علیه و سلم آن قدر کامل بود که حواس را هیچ دخل در آن نیست. ما بس چیزا را به واسطه حواس خود مشناسیم. و نکته سومی که اشاره به این است که آن حضرت صلی الله علیه و سلم آن قدر صالح است که شایسته است به این منزلگاه بسیار بزرگی که همان کلام رب العالمین است نائل شود. اختصاص به خاطر عزیز که الله جل جلاله برای قلب آن حضرت صلی الله علیه و سلم گوش و چشم مخصوصی داده بود. از این خاطر پیامبر که خواب میکرد باز میفرمود که چشم ما خواب میکند، قلب ما خواب نمیکند. از ما که از چشم ما که پت شد، قلب هم پت است، خبر نمیشیم که چی گپ میشود. الله این قرآن را بر قلبتون نازل کرد تا باشه از جمله ترسانندگان، به لسان عربی مبین. جار مجرور متعلق به نزله می شود. بلسان نزله، بلسان عربی مبین. نازل شده ای قرآن به زبان عربی روشن و واضح. و اینه لفی زبور الاولین، و هر آن خبر وی در صحیفه های گذشتگان هم است. هر کتاب گذشته دینی را خلاص بکنی، برد میگه آخرین پیامبر را نصرت ببخشین. این برد میگوید اولم یکن لهم آیتن، آیا نیست برای ایشان نشانه ان یعلمه علماء بنی اسرائیل، آن که میدانند حقانیت آن را علماء بنی اسرائیل. نشانه آن که میدانند حقانیت قرآن را علماء بنی اسرائیل نزدشان نیست، بلکه از امرایشان. ولو نزلناه، اگر نازل میکردیم قرآن را علی بعض الاعجمین، با بعض گروه عجم عهد عرب، فقرأه علیهم، پس میخوانند آن را بر امی مردم عرب، ما کانو بهی مؤمنین، هرگز ایمان نمی آوردند با قرآن. بعد از باز می گفتن که ما همون جاهل عرب هستیم که حس قوم پرستیشان بلند بود. کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین، همچنان در آوردیم انکار را در دلهای گناهکاران. کسی قرآن انکار میکنه گناهکار است. لا یؤمنون بهی، ایمان نمی آورند به قرآن. لا یؤمنون بهی، ایمان نمیارن به قرآن حتی یروا العذاب الالیم، تا اینکه ببینن عذاب در دهنده. فیأتیهم، پس بیاید ایشان را بغتتا ناگهان، و هم لا یشعرون، و ایشان بی خبر باشن. عذاب برشان ناگهان میاید، عذاب به معنی مرگ هم است، مرگ یک بار ناگهان بس ایشان میاید. فیقول هل نحن منظرون، پس گویند آیا ما مهلت داده شدگانیم، آیا ما مهلت داده می شویم. هل نحن منظرون افا بی عذاب نایستعجلیم، آیا عذاب ما را به شتاب می خواهم. افا رأیت این متعناهم سنین، آیا دیدی اگر بهرمن گردانیم ایشان را سالها. ثم جاءهم، باز بیاید به ایشان ما کان یوعدون، آن عذابی که وعده داشته بود به ایشان. ما اغنا عنهم ما کان یمتعون، چی چیز را دفع کند از ایشان، از سر ایشان. ما کان یمتعون، آنچه که بهرمند ساخته بودیم ایشان را با آن. و ما اهلکنا و هلاک نکردیم من قریت، هیچ قریه ای را الا لها منذرون، مگر که برای آنها بیم دهندگان بود. ما اغنا عنهم ما کان یمتعون، چی چیز را دفع کند از سر ایشان، بهرمند بوده ایشان. و ما اهلکنا و هلاک نکردیم ما من قریت، هیچ قریه ای را الا لها منذرون، مگر این که بود برای آنان بیم دهندگان. ذکرا، ای کلش فن بود که برد داده شد. و ما کننا ظالمین، نبودیم در هلاک اقوام گذشته ستمگار. الله بگه ما ستمگار نبودیم. و ما تنظرت به شیاطین، و فرود نیارده قرآن را شیاطین، آنچه که آلی در اختیارت است ایره شیطان فرود نیارده. ببینید که از اینجا جواب است برای سوال مشرکین که میگن قرآن را یک جنی با حضرت صلی الله علیه و سلم میخواند. و شیطان به معنی شریر است، به معنی که جن، کدام جن؟ جنی که بسیار شریر است. الله میگه و ما تنزلت به شیاطین، و فرود نیارده قرآن را شیاطین. و ما ینبغی لهم، و نشاید ایشان را و ما یستطیعون، و نمیتوانند چنین کلام زیبایی که به منفعت بشر شیطان را بیاید. انهم عن السمع لمعدلون، هر آن ایشان از شنوانیدن پیام الهی لمعدلون، دور شدگانند، دیگه به طرف آسمان رفته نمیتوند. فلا تدعو مع الله اله آخر، پس مخوان با الله معبود دیگر را. فتکون من المعذبین، پس میشوی از جمله عذاب شدگان. اردا با الله معبود دیگر را جواب خواستی، در حقیقت از جمله عذاب شدگانی. ولی وقتی که پیام رو میگیریم از کجا شروع بکنیم؟ این سوال واقع میشه. درست است که قرآن کلام رب العالمین است، این داستان ها را که بر ما گفت هشدار دهنده بود، از طرف دیگر تسلی دهنده بود، ولی چی کنیم؟ الله میگه نصیحت بگی، وانظر عشیرتک الاقربین، بترسان قبیله نزدیک خود را، نزدیک قبیله تا بترسان. اول از خانه شروع کن، در خانه یک بار که رفتی فقط خلاص دو کارا بکن. قرآن خواندی مسائل شاسته و ایسته بگی، یک دفعه هم کسی رو نگوی که باز قبولش نمیکن، در خانه کار قبول نمیکنه. این مشکلی است. دوم سیرت پیامبر خدا را شروع بکن، یه رحیق مخدومه بخر محمد پیامبر که از نو باید شناخت. از تو بکی دو دو ورق سی ورق بخوانه، کلگی را بازگوش میکند. سیرت حضرت ابوبکر صدیق را بخوان سرش، سیرت حضرت عمر فاروق را سرش بخوان، از اصحاب پیغمبر را سرش بخوان. این را کم کم که خوانده برین بازگوش براتان میدهد. چه زیبا صحابه داشتین، چه زیبا پیامبر داشتین، هیچ کس خبری هم ندارد. و از کجا شروع بکنی؟ وانظر عشیرتک الاقربین، و انذر بترسان عشیرتک الاقربین، نزدیکترین خویشاوندهای خود را. همسرت یک بار خوب مسلمان بکن، دخترت، پسرت، خانمت. وقتی جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، و پس کن بازوی رحمت خود را لمن اتبعک، برای آنانی که پیروی کردن تو را. من المؤمنین، از مؤمنان، در مقابل مسلمان ها سخت دوست داشته باش مسلمان ها را. یکی از صفات صحابه همی بوده اجزا که مسلمان ها را سخت دوست داشتن. از ما چی هست؟ دشمن. در موتر که بشینیم هم یک دیگر دوست ندانیم، در پهلوی امام که بشینیم دوست ندانیم، فقط تو میکل و بعد جنگ ما را باشیم. این صفت بسیار بد است. یک دیگر سخت دوست داشته باشیم، به اندازه دوست داشته باشیم. اینجا هستیم همین دو ماه یک ماه که خلاص شد، بعد از فراموش نکن یک دیگر را. یک یاداشت بگیرین، و بحثامتان بیشتر بکنین، در خانه یک دیگر بروین، دوستی دینی را شروع بکنین و لذتش انشاءالله میگیرین. دیگه مردم به گناه دوستی میکنند، شما به توحید و به ایمان دوستی بکنین، بعد یک دیگرتان را دوست داشته باشین و این کتلا آهسته آهسته به طرف دین حرکت میکنه. یک وقت ببینی که یک کل جمعیت دینی وجود دارد، اول تنها احساس نمیکنی. بعد روزی که توی اینجا میایی پس میروی میبینی که الحمد چقدر مسلمان ها اینجا هستن، چقدر مردم به دین درد دارن، خود به خود خوش میشی. اگر تنها بوده باشی خواه میشی، مایوس میشی. از این خاطر همیشه پیام رحمتتان رو بر مسلمان ها خلاص بکنن، هیچ مشکلی نیست. ما میتونیم که با دوستای مسلمان خوبتر زندگی بکنیم، به مصرف زندگی بکنیم و آسان زندگی بکنیم. فإن عصوك، پس اگر نافرمانی کنه تو را ای پیامبر در این دعوت صحیح، فقل اني بريء، پس بگو هر آن من بیزار است مما تعملون، از آنچه که شما میکنید، آنچه که شما میکنید ما ازو بیزار هستم. و توکل علی العزیز الرحیم، و در بیان دین اعتماد بکو به ذاتی که العزیز غالب و قوی بر دشمن، الرحیم مهربان است. ببینید که توجه ذهن به داستانهای قبلی میکند، اوجا هم العزیز الرحیم ذکر شده بود، در اینجا هم میگه و توکل علی العزیز، با او ذاتی که غالب است و دشمن را از پا می اندازد، با او اعتماد بکن. الرحیم با او پیامبرایی که از نظر ظاهری سقوط کرده بودند ولی چطورونه کامیابشان ساخت. الذی یراک حین تقوم، آن ذات عظیمی که میبیند تو را در وقتی که به تهجد برمیخیزی، حین تقوم، وقتی که از خواب استاد میشی به الله رجوع میکنی. و تقلبک فی الساجدین، و گشتن تو را در میان سجده کنندگان، او را هم الله میبیند. در جماعت هم که میری الله تو را میبیند، به تنها که نماز میخونی الله تو را میبیند. انه هو السمیع العلیم، هر آن او نیک شنوا و دانا است، نیک شنوا و دانا الله است. هل انبئكم على من تنزل الشياطين، ولی که خدا را الله جل جلاله پیامبر را معرفی کرد که انتو در کل حالات زیر مراقبت ماستی، غیر مستقیم ما شما را آگاه کردیم که پیامبر زیر مراقبت الله هست، از خود به این چیز را داخل کرده نمیتونه. دوم نکته برمی که آیا شما را خبر کنم علا من تنزل الشیاطین، برانم فردی که می آید بر بالای شیاطین، تنزل و نازل می شود شیاطین مطرود شده از رحمت خدا، علا کل افاکن اتین، بر هر دروگو و گناهگار. هر کسی که دروگوی بوده باشد با سرزو شیاطین زیاد می شود، یک بار دیگه چیت می زند با ملک علا و گپ می زند. یلقون السمع، می اندازد سخن پوش و بی اساس را بر بالای از این مردم، و اکثر هم کاذبین، اکثرشان دروغگویانند، و اکثر هم کاذبون، اکثرشان دروغگویانند. اینقدر دروغ که مردم های سحره میگوین دیگه کس نمیگوین این دروغ های شما، شما میفهمین نه، تو برو پیش یک ساحر ورننه خواب بچین یکان نفسر دیگه همیس نمیشه نر مخانتون چی میخورم دیگه همیشه خوشار پایین میشه. باز میگه یک، باز میگه که ناخون رگ واسه میکن با رگای ایچ دیگه پاره میده که یه مرض عمومی هستن. باز میگه در خانه یک زن چاق سیاپوست هست، تو دیگه در قامت حتما یک کسی پیدا میشهد دیگه، یک کسی در میمونه که یک خال داره باز حتما یک کسی پیدا میشهد دیگه. باز که پس بریم صاحب چیزایی برای ما گفت که هیچ پرسان نکنه دیگه، با مذاق نیست عزیزا. یعنی شخصا در خانه ما بسیار مردم میان که همیشه که فکر بکنی خودت پشته همه تو حساب کرده، ولی که چی بشینیم او برادر گلم او همشری کنم هیچ گفی نیست، باز میگه آه باز آرام میشن. این بدبختی است در امت اسلامی که و اکثر هم کاذبون. چون که افاق صیغه مبالغه به معنای بسیار مقلب کننده اشا از یک حالت به حالت دیگری هستند. و شعرا و یتبعهم الغاوون، و پیروی میکنن شعرا را الغاوون گمراهان، اکثرا شعرا را پیروی میکنن که غاوون، مردمایی که گمراه هستن. الم ترى نمیبینی انهم فی کل وادی یهیمون، که ایشان در هر وادی در هر میدان سرگردان میشن. یک بار که در یک چیز شیر انداخت، میگه افسح شیر دروغگوی ترین شهر است. هر قدر که شهر فصیح شد، میخوانی که بسیار فصیح شیر بگوی، بسیار کلان دروغ در بینش بگو. صحیح شد؟ این شاعرها زیاد شعرها را میگن، باز خودشان با او عمل نمیکنن. وقتی که میگه وطن، وطن خیال ببینید که اینه که وطن یا زیاد دوست داره، باز میگیم که زیاد قدارش همی باشد. صحیح شد؟ گپ خود یگان با اق گپ بلند میزنه که تعجب انسان بکنه، اینه گپ بلند. باز میبینی که یا در یا زیاد غلطی میباشد. قرآن کریم همه پشت شعر میره، قد زیاد نگیریم، زیرا همیشه پشت خیالات یا زیاد میرن. و از هر شاعر پرسان که در مورد خیال بعد گپ میزنن، خیال خیولش است. و اینهم یقولون ما لا یفعلون، میگوین چیزی را که خود با او عمل نمیکنن. الم تر انهم، ای نبینی که ایشان فی کل واد در هر میدانی یهیمون سرگردان میشوند. و انهم یقولون، و ایشان میگوین ما لا یفعلون، آنچه که عمل نمیکنن. گفته را زیاد میگه عمل نمیکند. کل شاعران هم پرست؟ نه نه، استثناء هم میکنه، حسان است، قرآن را استثناء میکنه. شاعرهایی که حماسه می آفرینند، اونا را استثناء میکند. الا الذين آمنوا، مگر آنانی که ایمان آوردن و عمل الصالحات و کردن کارهای شایسته مطابق به دین. و ذکر الله کثیرا، و ذکر کردن الله را بسیار زیاد. و انتصر، و انتقام گرفتن من بعد ما ظلموا، بعد از اینکه مظلوم شدن، یعنی در جبهه جای گرفتن. شعر مختصر تمام روز نگفتن. و انتصر من بعد ما ظلموا، انتقام گرفتن از دشمن بعد از آن که مظلوم شدن. و سیعلم الذین ظلموا، و زود خواهند دانست آنانی که ستم کردن، ایم انقلب، با کدام پهلو میگردن، ینقلبون، و با کدام مرجع خواهند گشت. الله باز میدن که ستمگران، ایم انقلب، اسم مکان یا مصدر ممی، با کدام پهلو بر میگردن، ینقلبون، با کدام مرجع خواهند گشت. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسم، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. صدق الله المولانا العظيم. سورة مباركة نمل از جمله سوره های مکی است، دارای 93 آیات، 7 رکوع، در ترتیب مصحف 27 سوره است و در ترتیب نزول 48 سوره است. بعد از سوره مبارکه شعرا شرف نزول یافته. این سوره چون سوره مکی است، محور اساسی و هدف سوره همان تبیین و توضیح اصول عقیده اسلامی در باب توحید، رسالت و معاد است. و این سوره یکی از سوره هایی که پی در پی نازل شده، که همان در مصحف هم به همون ترتیب قرار گرفته که سوره شعرا و نمل و قصص است. منهاج از این سوره همانا دادن وعظ و عبرت برای انسانها و تسلی برای مؤمن و هشدار برای کفار است. سوره مبارکه در ابتدا از عظمت قرآن کریم و بیان این معجزه بزرگ در رابطه با او موضوع اشاره می کند. بعد از قصه بعضی از انبیاء علیهم السلام به بسیار ایجاز و مختصر، از جمله حضرت موسی و صالح و لوط علیهم السلام گذری دارد، و آنچه مشکلاتی که اینها از باب تکالیف از امت خود و از اقوام خود گذشته و پیامبرای خود تکذیب کردن، او را هم برای ما شما حکایت میکند. بعد از قصه حضرت داوود و فرزندش حضرت سلیمان علیه السلام و تفصیل یادآوری میکنه خصوصا زندگی حضرت سلیمان علیه السلام را با آنچه که الله برش نعمت گذاشته بود از نعمتهای فراوان دنیوی و مادی، همچنان لطایف دقیقی برای اهل علم، برای اهل سلطان، آنانی که در مسائل سیاسی دخل دارند. این سوره مطالب بسیار بزرگ و جالب را برش پیشکش میکند تا در رواندوان کار خود را اصلاح بکند. در این سوره دلائل وحدانیت خداوند متعال و بعضی از احوال حشر و مشاهد قیامت را بازگو میکند. سوره به نام سوره نمل یاد میشود زیرا در آن قصه مرچه را یاد آور کرده. در سوره مبارکه شعرا اظهار غضب و نقمت الهی ذکر گردیده بود. در سوره مبارکه نمل علم و حکمت خداوند متعال بیان می کند. در سوره شعرا صدق قرآن کریم و رد شبهات در مورد شد. در سوره نمل ترغیب به قرآن کریم می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسین. الله اعلم بمراده. جمله حروف مقطعات یا اسماء مقطعه است. این موضوع تعلق دارد به اینکه آنچه که بعد مفاهیمی است و آیاتی است هشدار دهنده و تصحیح کننده عقیده و عمل مسلمانان را بیداری می بخشد. از طرف دیگر آنانی که در خواب غفلت فرو رفته بودند، کتاب روشن است که حق و باطل را واضح می سازد. کتاب روشن است حقوق را در باب حقوق الله و حقوق العباد تنظیم می کند. خودن مایه هدایت و بشرا للمؤمنین، مایه هدایت و مژده برای مؤمنان است. مؤمن ای قرآن که برایش مایه هدایت و مژده برای مؤمن است، کدام مؤمن؟ الذين يقيمون الصلاة، آنانی که برپا می‌دارن نماز را، و یؤتون الزکات، و ادا می‌کنند مال زکات را، و هم بالآخرة هم یوقنون، و ایشان به آخرت باور دارن. ایشان به آخرت باور دارن و یقین دارن. بنان همیشه قرآن کریم وقتی که مژده خود را می‌دهد، تبیس به او انسان‌هایی است که در رابطه با مکلفیت‌هایی که از طرف الله بر ذمه‌شان است، او را ادا می‌کنند. بزرگترین امانت و مسئولیت یک مسلمان در زندگی دنیایش همان خواندن نماز است. مراد از اقامه است، نه اینکه سناسر را بشوراند. و اعطای زکات و هم بالآخرت و هم یقینون، و ایشان با آخرت همینها یقین دارند. ان الذين لا یؤمنون بالآخره، آنانی که یقین ندارند با آخرت، زینا لهم اعمالهم آراسته کردیم ایشان را اعمالهم، کردارهای ایشان، فهم یعمهون، پس ایشان سرگردان می گردن. یک چند نقه خلا شده این الذین لا یؤمنون بالآخره، آنانی که ایمان ندارن به روز آخرت، زینا لهم آراسته کردم ایشان را اعمالهم، کردارهای بد ایشان را در نظرشان، فهم یعمهون، پس در گرب امو کردارهایشان سرگردان میگردن و به هدف نمیرسن. اولئک الذین لهم سوء العذاب، آن جماع کسانی هستن که مر ایشان را بد عذاب، و هم بالآخرت هم الاخسرون، و این جماع ایشانن بروز آخرت الاخسرون، زیانکارترین مردم. آنانی که در رابطه به اعمالشان سرگردان هستند، نتیجه سرگردانیشان سوء العذاب، بعد عذاب هم است، و در آخرت هم این مردم زیانکارترین مردم می باشند. این گروه را ذکر قرآن می کنه که این مردم که از قرآن عقب می روند، در دنیا هم الله برشان در اعمالشان سرگردانی نصیب می کند. و اینکه و مسلمن که تو لتلقى القرآن، و تو رسانیده می شود قرآن، تو گیرنده قرآن کریم هستی، من لدن حکیم علیم، از نزد ذات با حکمت، علیم دانا. این قرآن که بر تو داده می شود، این بر داده شده از ذاتی که ام حکیم است بر صنع خود، ام علیم است بر مخلوق خود. بنان پیامی که بر تو داده شده و قرآنی که بر تو داده شده، این پیام است که انسانها را از زیان در دنیا و آخرت نگاه می کند. برای اینکه این ارزش ها که از طرف خدا داده می شود دارای یک قوت جاذبه ای است که انسان را از انحراف نجات می دهد، قرآن کریم اشاره می کند به زندگی حضرت موسی علیه السلام به شکل بسیار مختصرش که این کتاب ها الهی چه تغییری را در جامعه انسانی بار آورده. اذ قال موسی لأهله اینی آنست نارم. یاد بکن چون گفت حضرت موسی علیه السلام لأهله خانواده خود را اینی آنست و هر آن من دیدم نارن آتش را. سآتیکم اکنون بیارم به شما منها از آن موضوع به خبر، کدام اطلاع و خبری را، او آتیکم یا بیارم به شما به شهاب یک اخگری، به شهاب یک اخگری قبس افروخته لعلکم تستلون، تا شما گرم شوید. ما از جا یا خبر بر شما میارم که کدام طرف برویم، یا بیارم به شهاب به یک فوقی لعلکم تستلون، تا شما گرمی بکنید با آن، گرم شوید با آن. حضرت موسی علیه السلام خانم خود را میشناد و به طرف جایی که در اوجا آتش را دیده بود حرکت کرد. فلما جاءها، پس چون رسید به آتش، نودیه ندا کرده شد انبورک من فی النار و من حولها، ندا کرده شد به او که برکت داده شده ای، برکت داده شده کسی را که در آتش است و من حولها و کسی که گرداگرد آن است. فلما جاءها، چون حضرت موسی علیه السلام رسید به آتش، نودیه ندا کرده شد انبورک من فی النار، که برکت داده شده کسی را که من فی النار، فی طلب النار یک معنا، یا من فی النار فی مکان النار، در جای عمیق است، و من حولها و کسی گرداگرد آن است. حضرت موسی وقتی که به اوجا نزدیک میشه، الله برش خطاب میکنه که برکت داده شده به کسی که در محل آتش است که او را دیده بود، و یا هم کسی که پشت طلب آتش آمده بود. و سبحان الله و پاک و منزه است از هر عیب و نقص الله رب العالمین که پروردگار عالمیان است. یا موسی، ای موسی، انه انا الله العزیز الحکیم. ای موسی، هر این من ندا کننده، انا الله، منم الله معبود برحق، العزیز و غالب، الحکیم و با حکمت. از حکمتی که مدارم یکی هم بگی بشنو، و القی عصاک، بیانداز عصایت را. فلما رآها، پس چون دید عصا را، تهتز و که حرکت میکنه، که انها جانون، گویا که مار سفیدی است و باری، ولا مدبرم، روی گردانید، ولم یعقب، و پشت ندید و به پشت هم ندید. وقتی که حضرت موسی علیه السلام عصای خود را مندازه، فلما را تهتز و که حرکت میکند، که انها جانون، گویا یک مار سفیدی است ولی بسیار نازک. اگر این مار با او شکل که در پیش فرعون او را مندازه و میبیند، یا در او شکل که سحر ساحرای کش کرده بود او را کلش بلعید، با او شکل یقینا که حضرت موسی هم تا به ازور نمی آورد و شاید حتما زوفی میکرد. ولی قرآن کریم برش میگه که جان، به این عنوان که یک مار سفید ولی نازکه. از این هم حضرت موسی علیه و الله مدبرن، پشت رو گردانید، ولم یعقب، دیگه پشت سر خود هم ندید. یا موسی، ای موسی، لا تخف، ما ترس، اینی لا یخاف لدی المرسلون، اینی هران من که لا یخاف و نمی ترسن، لدی المرسلون، نزدیک من پیامبران و رسولان. لا تخف، نترس، اینی لا یخاف، هر آنه پیش من نمی ترسد مرسلین و پیامبران خدا. لا تخف اینی لا یخاف لدی المرسلون، هشدار است به ای که کسی را که خداوند متعال امن بدهد به نبوت، تبیز که او از عذابش کنار است. کسی را که الله امن بدهد به نبوت مناسب نیست که از یک مار بسیار کوچک بترسد. از این خاطر لا تخف ما ترس اینی لا یخافو منم که نمی ترسم لدی المرسلون نزدیک من پیامبران و فرستادگان الا من ظلم لیکن کسی که ستم کرد ثم بدل حسنا باز در عوض نیکی نمود بعد سوء بعد از بدی فإني غفور رحيم هر آن من بخشاینده و مهربانم الا من ظلم استثناء منقطع ای لکن من ظلم من سائر الناس و مردم از دیگر از غیر انبیا اگر ظلم بکند ستم بکند لا من المرسلین نه از پیامبران فإنه یخاف طبیس که او میترسد الا اذا تاب و بدل عمل السیئ الى العمل الحسن مگر او انسانی که توبه کرد و به عوض کار بدش کار خوبی را انجام داد فإنی غفور هر من بخشاینده رحیم مهربان استم. در پهلوی از این معجزه و ادخل یدک داخل که دستت را فی جیبک به گریبان خود تخرج بیضاء که بیرون آیت سفید من غیر سوء بدون عیب فی تسع آیات به انزمام این دو نو نشانی را گرفته الى فرعون بسوی فرعون و قومه بسوی قومش این دو نشانی را در ضمن نو نشانی را گرفته بسوی فرعون و قوم از او برو انهم کانو قوما فاسقین هر انانها بودن گروه بدکار و فاسق فلما جاءتهم پس چون آمد نزد ایشان آیاتون آیات ما مبصرتن بصیرت دهنده و روشنی دهنده قال و گفتن هذا سحر مبین این سحر آشکاراست. قرآن کریم میگه ما این پیام را دادیم و حضرت موسی علیه السلام که به طرف بنی اسرائیل برود ولی به این بدکاران گفتن که هذا سحر مبین این سحر آشکار و جادوی آشکار است. بنام به پیامبر خدا علیه السلام میفرماید که عین پیامی که تو میدی یک تعداد سحر برش میگویند یک تعداد قبول نمیکند ولی مکلفیت توست که باید برسانید. و جحدو بها انکار کردن به پیام الهی و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا و از روی ستم گاری و تکبر در حالی که یقین کرده بودن آن را از دلهایشان با وصف که و جحدو بها انکار به پیام الهی کردن و استیقنتها انفسهم و در دل آن را تصدیق می کردن ولی این انکارش در خاطر چی بود؟ ظلمن و علوان از خاطر ستمگاری و از خاطر تکبر و علو شانی که به خود اقرار داشتن. فانظر ببین کیف کان عاقبت المفسدین چی گونه شد آخر انجام تباهکاران چی گونه شد آخر انجام بدکاران چی شد؟ بنابراین هر کسی که پیام را بشنود و به حقانیتش باور داشته باشه بعد عمل نکنه از جمله مفسدین و بدکاران است. بعد از قرآن کریم داستان بسیار جالب حضرت سلیمان ابن داوود علیه السلام را ذکر میکند. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما و تحقیق داده بودیم حضرت داوود و حضرت سلیمان علیه السلام را علما علم و قالا و عبدیشان گفتند الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین سپاس و شکر است الله را آن که فضیلت و برتری داد ما را على کثیر من عباده المؤمنین به بسیاری از بندگان مؤمنش و ورث سلیمان و قائم مقام گردید حضرت سلیمان علیه السلام داوود را و قال گفت یا ایها الناس ای مردم علمنا منطق الطیر داننده شده برای ما سخن پرندگان و اوتینا من کل شیئن و داده شده ما را می از هر اسباب و وسیله این هذا له الفضل المبین هر انا همین از فضیلت آشکارا که الله نصیب ما کرده. قبل از اینکه به موضوع داخل شویم یک بار ببینید که حضرت سلیمان علیه السلام را در قرآن کریم به چی شکل بیان دارد. اول نکته خویسته که حضرت سلیمان فرزند حضرت داوود و وارث از اوست، یعنی پادشاهی از حضرت داوود به حضرت سلیمان به طبق ولی عهدی باقی ماند و وهبنا لداود سلیمان. سوره مبارکه صاد آیه 30 و وارث سلیمان و داوود آیه تلاوت شده. دوم این که خداوند متعال ملک عظیم برایش داد و همه چیز را برای از قبیل برای او از قبیل حیوانات، انس و جن، طیور، باد، کوها همه برایشان تسخیر شده بود. آیه های قرآن کریم از جملهش آیه 102 سوره مبارکه بقره، آیه انبیا آیه 81، سوره مبارکه نمل آیه 16 و 18، سوره مبارکه سبا آیه 12 و 13، سوره صاد آیه 35 و 39 این موضوعات را برش ارشاد داشت. در مرحله سوم انداختن جسد بر تخت حضرت سلیمان علیه السلام در سوره مبارکه صاد آیه 33 اشاره به او شده. مرحله چهارم از حیاتش میبینیم عرض صافات الجیاد بر وی در آیه 32 سوره مبارکه صاد و 34 اشاره شده. مسئله قضا بین گوسفندان در سوره مبارکه انبیا آیه 78 و 79 اشاره شده. اشاره با داستان مرچه در سوره مبارکه نمل آیه 18 و 19 اشاره شده. داستان هدهد و ملکه سبا در سوره مبارکه نمل آیه 20 تا 44 به او اشاره می شود. و قسمت نهم از سرگذشتش در سوره مبارکه سبا آیه 14 همانا در گذشت حضرت سلیمان علیه السلام است به او اشاره شده. الله می فرماید که ما به حضرت داوود و سلیمان علم دادیم و اردویشان سپاس خدا را گفتن و گفتن الله ما را برتری داده بر بندگای مؤمنش و وارث سلیمان و داوود و قائم مقام گرد حضرت سلیمان به منصب حضرت داوود علیه السلام و قال گفت یا ایها الناس ای مردم علمنا منطق الطیر داننده شده برای ما سخن پرنده ها و اوتینا من کل شیء و داده شده برای ما از هر چیز وسائل ان هذا له الفضل المبین هر نه همین از فضیلت آشکارا. طبیعی که هر کسی که زمام امور را میگیرد طبیعی برای بیان اهداف خود و تسلطش بر نظام پیام برای مردم باید داشته باشد. در روز اول حضرت سلیمان علیه السلام امین نکته را میگوید که ما میتونیم که حکومت را ترتیب بتیم و تنظیمش ببخشیم. علتش ایست که برای ما خداوند متعال آموختانده چگونگی سخن با طیور و همچنان با هر جنبنده ای که وجود دارد و برای ما از اسباب نظام را هم خدا در اختیار ما قرار داده و این فضیلت بزرگیست. بنان شما سر نباید باز بزنید و مخالفت بر نظام نباید بکنید. این آیات هایی که بعد تا آخر ما میخوانیم یک موضوع بسیار مهمی که همیشه در زبان ها است او را برای ما شما بیان میکنم. نه فقط آیات ها را بر شما معرفی میکنم، خود بحثش همین رقم میگذاریم که وقت را نداریم. رابطه دین با سیاست است. تعداد زیادی از دشمنان اسلام علیه از این موضوع سنگر میگیرن و میگن دین باید در مسجد محصور بوده باشد و اقرار و باور به سکولاریزمی دارن که تبعد دین عن دولت است. ایگر بر ادیان دیگر سزاوار است زیرا توانای حکومت را ندارن از بس انحراف و تغییری که کردن. مستقیم.com تقدیم میکنن. بنان ما به مسیحیت، به یهودیت، به بودایت، به هر دین دیگری اینا حقشان است که باید دین را از صحه سیاست خارج بکنن، زیرا دینشان توانایی از این را نداره که مشکلاتشان را در تمام عرصه ها حل بکنن. بنان عملا عزتشان را در امی دیدن و از که باید بدون دین در راستا و کارهای خود باید برسن. ولی هرچی که اسلام است ما باورمند به این هستیم که این دین کامل است، این دین شامل است، این دین ابدی است و این دین تضمین دنیا و آخرت را میکند. بنان اقامه عدل و قسط و انصاف یکی از اهداف دین است و سوره مبارکه حدید آیه 25 پاره 27 او را مطالعه بکنن. قرآن صراحتا میگه که اقامه عدل و انصاف بدون اقامه دین ممکن نیست. اگر شما میخوان که عدل و انصاف در جامعه بیا پس باید دین بوده باشد و دین نباید از سیاست جدا شود. دین برای خلاص کردن زنجیرهای اسارت و تأمین آزادی بشر آمده. بنان اسلام است که کار را میکند. سوره مبارکی انفال آیه 26 پاره 9 را مطالعه بکنین و به اصل شما را علم میدهد. سوم دین نجات مستضعفان از چنگ زورآوران، از چنگ ستمگاران یکی از اهدافش است. اسلام به خاطر امی آمد که مردم مظلوم را از ظلم ظالم خلاص بکند. الله جل جلاله به این هدف مهم دینی در سوره مبارکه اعراف آیه 157 در پاره مبارکه 9 اشاره میکند. دو جا مطالعه بکنید. دین مجموعه از تعلیم و تربیت در مسیر تزکیه و ساختن انسان کامل است. دین است که کار میکنه، هم تربیه میکنه، هم تزکیه میکنه و هم یک انسان صالح را به جامعه جهت خدمت پیشکش میکند. در این باب سوره مبارکه جمعه آیه 2 را تلاوت بکنین. در پاره 28 به این موضوع هم رو میارین. عملا زندگی حضرت سلیمان علیه السلام یک زندگی دینی است. بنان با اساس این تدینی که دارد عملا توانست یک حکومت سالم و یک حکومت مسلط و یک حکومت آباد و یک تمدن بسیار بزرگ را برای جامعه بشری نشان بدهد. مهم نکته امیست که از با که بس روی مسائل اسلامی شود باز میگه که دین استبداد را میارد. از این خاطر باید دین از عرصه نظام کشیده شود. اول این موضوع با قابل بحث است که استبداد چی است که دین او را ایجاد میکند. آیا استبداد امی است که هر کس دست ظالمانه خود را بر حقوق مردم دراز بکند و حکومت دینی او را قطع بکند؟ آیا امی استبداد است؟ هر دو زبان یک انسان چوکاچ بندی شود که از نفرین و از بدی و از زشتی او را منع بکند، این استبداد است؟ هر دو یک انحراف یک انسانه که براد با سگ آروسی بکند، زن با زن آروسی بکند، حقوق والدین و اولاد زیر پای شود، هر دو ایره کس تنظیم ببخشه، آیا امی استبدال است؟ هر دو یک انسان براد بغیر خدا سجده بکند و گو و گوسفند را پرستش بکند، امی استبدال است؟ بنان مشکل در اینجاست که تا هنوز استبدال تعریف نشده که شما از استبدال چی میفهمید؟ از کلیاتی داری قرن 21 ما شما همیشه در زبان است ولی کسی را تعریف نمی کند. امیر هم میگن که بنیادگری. پرسانش بود که بنیادگرایی چی است؟ امیر خواهی یک تعریف برای من بده. تعریفش نمی کند. زیرا در تعریف دشمن مشخص می شود، دوست مشخص می شود. این امیر هم در کلش می ماند. تروریسم تعریف کسی نمی کند. این هم تو الهش کرده. و امیر هم مسئله استبداد این کس تعریف نمی کند. مسئله آزادی بیان، آزادی عقیده را کس تعریف نمی کنه که شما از چی، از کلیت چی می خواهیم؟ بنابراین دین همه ای چیزا را تعریف هم کرده و تنظیمش هم کرده. بنابراین حکومت دینی حکومت ظالمانه نیست و شما می تونید مراجعه به تاریخ اسلام بکنید. هر دو ببینید آزادی بیان به که اسلام می دهد کدام دین دیگری می ده که در خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی که بر مردم خطاب می کنه که من از شما خوب نیستم، امیر برش میگوید و حق مظلوم را از ظالم ولو که هر قدر قدرتمند باشه میگیرم. قوی ترین انسان شما پیش ما ضعیف است و ضعیفتان پیش ما قوی است. با وصفی بیان بزرگی که میدم اگر غلط کردم باز دست ما را بگیرید و یک عسکر شمشیر خدا میکشه و برش میگه که او بکر اگر کج شدی به شمشیر راستت میکنم. و این میگه که الحمدلله در رعیت اوبکر کسایی است که با شمشیر راستش میکند. او را با تهدید نمیکند، او را با کس بندی نمیکند، او را کس بد نمیگوید. در خلافت حضرت عمر میبینیم که حضرت عمر بر مردم میخیزد و میگوید که ای مردم شما پول را زیاد میگیرین از زنان و این مهر زیاد شده. بنان من بعد 300 درهم شرعی حقتان است. در روز از پنج مجد زن آواز میگن که آمه خطا کردی. قرآن بر ما قنطار را داده و این قنطار عدد نامعلوم است. تعینش حق ماست نه حق تو. حضرت عمر چه میگه؟ خطا عمر و اصاب الامره. عمر خطا کرد و زن راست گفت. از منبر پایین میشود. این آزادی بیان است که اسلام میدهد و هیچ کسم در تاریخ صف نکرده که این دو نفر را کس تهدید کرده باشد. یک امیر میگوید که الحمدلله که در رعیت ابوبکر چنین اشخاص است. دیگهش میگوید که عمر خطا میکند و ایزن راست میگوید. همین رقم میبینیم که در مسئله آزادی عقیده به اندازه بلند که حکومت اسلامی بر کل نظام بر بیش از نیم کره زمین حکومت میکند، ولی یک نفر مثل میگه ایش خدا نیست، مطلق انکار میکند، نو رکت لط میکند، نو رکت بندی میکند، نو رکت تهدید میکند، بلکه برش بزرگترین شخصیت اسلامی حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه برش گفته میشه که تو امرش گپ بزن و گفم خود امرش نزن، در مره عام امرش گپ بزن و ای آزادی دین تایید میکند. امام با او عظمتش میرود به یک انسان بیمعنا که میگه خدا نیست، میگه ما مناظره میکنیم، بعد در مناظرهش هزارها انسان شرکت میکنند و در روز کمک قصد نوخت میرود و برشمه که ببین شما مسلمان همی رقم همیشه وعده که میکن خلاف میکنیم، بعد گفت که نه خلاف نمیکردم. به یک چیز عجیب رو برو شدم، وقتی که از خانم برامدم یک درخت فورا پیش رویم پیدا شد، رویید، باز کلان شد، باز خود با خود خشک شد، از او بعد تخته از پیش جور شد، باز خودش کشتی از پیش جور شد، باز بدون کدام کشتیران اما تو دمابین بر رفت. کل اگه خنده که تی کلانی دستی و ای رقم گفت سی بکن. بعد گفت که امیر باور نمی کنی. گفت نه. گفت استغفر الله، این نظامی که تو زندگی می کنی، این وجودی که تو داری، از این کشتی که بسیار با عظمت است، تو یک کشتی را قبول نکردی، کائنات بدون صانع قبول می کنی، بدون خالق قبولش می کنی. فوهید الذی کفر، این که هم مسلمان می شود. ای آزادی عقیده است که دین میدهد، تضمینش میکنه، ورنه کندن از سر از نفر هیچ مشکلی نبود، ولی دین عمل انداز در اون دینی که یهودیت، مسیحیت، امی یهودیت ظالم و مستبد و صهیونیسم جهانی، ای در زیر چتر اسلام باقی ماند. الله شاهد است اگر اسلام نمی بود یا مسیحیت یا نه ختم کرده بودن، در زیر چتر، در زیر بال مسلمان ها اینا جای پیدا کردن و زندگی آرام رو تیر کردن. بنا آزادی عقیده هم در اسلام است، آزادی بیان هم در اسلام است، آزادی انتخاب هم در اسلام است. چی عجیب انتخابه، یک بیعت سعی کنین، بیعت های اسلامی را سعی بکنین، سیستم خلافت اسلامی را سعی بکنین. و درباره انتخاب یک دختر صراحتا میگه از دختر جوان و از بیوه باید پرسان بکنین، صراحتا در حدیث است. هرچی دختر است به خاطری که شرم دارد اگر چیزی نگفت امی سکوتش رضایش است، و از دیوه باید پشت نوین که با کی عروسی میکنن. این انتخاب نیست، این که ما تدبیقش نمیکنیم، مشکل از ماست، مشکل از ماست. و این گفت درست است که برای انتخاباتش امی انتخابات جعلی چی به درد میخوره که در افغانستان صورت گرفت، نیمی از پارلمان افغانستان بی سواد است، ولی امی چی به منفعت افغانستان چی به درد خواد خود. اردو اگر از نظام اسلام کار میشد که هر کس خود را تعیین میکرد، سلسله مواصفات برش میداشت، از نظر اخلاقش، از نظر علمش، از نظر تجربهش، این را که میداد. این خوب یک پارلمان نمیداشتیم نسبت به این پارلمانی که نصفش یک کس میخره نصفش دیگه کس میخره، تمام روز در بینش تجارت ها هست، ولی این خوب بود یا از نظر اسلام این بررسی میشد. بنان عزیزا، ما باورمند به این هستیم. آنانی که جدایی دین را از سیاست عنوان میکنند، اگر نماز هم میخواند مسلمان نیست، اگر کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را به زبان میخواند و ای باور داشته باشه که دین از سیاست جدا است، اون مسلمان نیست و الله این دینش را قبول نمیکند. ای باور ماست و ای عقیده است که کل علما بر این باورمند است و کسی ثانی گپ هم را نزدد. این موضوع قابل بررسی بیشتری است، ما فقط مختصر بر شما عرض کردم. نمونه از توامیت دین با سیاست در زندگی حضرت سلیمان علیه السلام قرآن کریم برای ما شما بیان میکند. یک نکته دیگری هم است، او را میخوام اشاره بکنم که پیامبر علیه السلام وقتی که از دنیا رحلت کرد، این حدیث فرمود که ما معشر انبیا، ما گروه انبیا، بعد از مرگ خود کدام میراث را نمیگذاریم که او را خانواده ما بگیرد، آنچه که باقی میماند او صدقه است برای مردم مسلمان، او صدقه است. روی این نکته بود که پیامبر علیه السلام وقتی که رحلت کرد، حضرت فاطمه رضی الله عنها یا حضرت علی کرم الله وجهه گفتن که از خیبر و خدک بر ما حصه بدید. و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت که پیامبر خدا را ما شنیدیم که چنین فرموده بود. بنان بعد از پیامبر علیه السلام کسی میراث نمیبرد. اهل تشیع سر از این موضوع بحث کردند. قال مقال بسیار زیادی دارند در کتابهایشان. و در اخیر در تفسیر نمونه یک بخشش باز نوشته میکنه امو یادداشت‌های حضرت امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه را. بعد در اخیر میگه که به مسئله عدم میراث از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اجماع صورت گرفت، زیرا فاطمه و علی ایره قبول کرد. بعد در زیرش اونا رد میکنه که نه ایره ظالمانه بود. و در اخیر ما همه خبرش میگن که اگر ایره اجماع نبوده باشد، پس هنگامی که حضرت علی کرم الله وجهه خلیفه شد چرا او را نگرفت؟ باید اجماع را مشکستاند. ارگا که حضرت حسن خلیفه شد چرا او نگرفتش؟ بنام امی گفت درستر است، دقیقتر است و ای بر ائمه بزرگ و رهبرای دینی و کندیدن و به این عنوان که اونا ستمگار و ظالم بوده باشند نظری است که برای یک انسانایی که بسیار کوچک و خرد هستند، بسیار خرد هستند، اونا نباید چنین ظالمانه قدم بگذارن و چنین ظالمانه عمل باید بکنن. الله جل جلو به های حضرت سلیمان علیه السلام این قوت را داد که کو و باد و طیور و وحوش همش جن و انس برش تسلیم شد. و این حکومت را حضرت سلیمان از خدا خواسته بود که خدا اتی یک حکومت برم بده که نه از ما پیش با کسی داده باشی و نه از ما بعد برای کسی داده باشی. الله اموت یک حکومت برش داد که یقینم بار در دنیا تکرار نشد. این هذا له الفضل المبین، هر ان همین از فضیلت آشکارا. بعد خدا که حکومت برش داد روزه و حشر علی سلیمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون، و آراسته شدند، حشر شد، استادند برای حضرت سلیمان علیه السلام لشکرش من الجن از جنیات والانس از انسانها والطير از پرندگان فهم يوزعون، پس ایشان دسته های ساخته می شدند منظم. حضرت سلیمان علیه السلام به اصلا اینا پیش رویش ریجه تیر می شدند، امی سخت بست های از کل قطعات عسکریش. یوزعون در یک قطع قرار می گرفتن، دوم تقسیم کرده می شدن به قطعات منظم فهم یوزعون. و آنچه که در اینجا است فوائدش که حضرت سلیمان علیه السلام از قطعات خود از نظام عسکری خود دیدن می کرد. بنان برای از این موضوع اینا به قطعات منظم استاده بودن و حضرت سلیمان علیه السلام از اینها دیدن کرد. وقتی که در راه در مسیرش که حرکت داشت، حتی اذا آتو تا وقتی که رفتند و رسیدند علی واد النمل و میدان مرچه، حضرت سلیمان علیه السلام رفت حرکت کرد برای دیدن از عساکر خود. علی واد النمل و رسیدن به میدان مرچه، قالت نملتون، گفت اما قماندان مرچه، یا ایها النمل، ای مرچگان، ادخلوا مساکنکم، داخل شوید به خانه هایتان، لا یحطمنکم سلیمان و جنوده، که زیر پای نکند شما را سلیمان و جنوده و لشکرش، و هم لا یشعرون، در حالی که ایشان نمی دانند که زیر پایش کلان چیزی شده یا نشود. اول نقطه ای که الله جل جلاله برای هر مخلوق خود یک قماندان، یک رهبر تعیین کرده که او را می پذیرند، و خداوند متعال در مخلوقات خود هم این احساس را داده که دفع ضرر بکنند و جلب منفعت بکنند در مخلوقاتش. از جمله در مرشد وقتی که حضرت سلیمان به وادی مرچه ها می رسد، قالت نملتون، امو بزرگ از این مرچه ها، کلان از این مرچه ها، گفت ای مرچه ها، داخل خانه هایتان شوین که لا یحطمنکم سلیمان و جنوده، زیر پای نکند شما را سلیمان و جنوده و لشکرش. نملتون هر که تا دلت به مؤنث بودن از او را نمی کند، بلکه استدلال که یک داد از اینجا میگیرن که استدلال زن میتونه حکومت بکنه، انشالله پس اون تر سرش جواب خواد داده. و هم لا یشعرون، در حالی که ایشان نمی دانند. وقتی که این مرشد سخن گفت، فتبسم ضاحکم من قولها، حضرت سلیمان علیه السلام خنده کرد، فتبسم تبسم کرد ضاحکم خندان من قولها، از سخن مرشد. و قال گفت ربی، ای پروردگار من، اوزعنی، نصیب کن مرا ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، که شکر کنم نعمت تو را، التي انعمت علی، که نام کردی بر من و علی والدی و پدر و مادر من، و ان اعمل صالحا ترضاه، و این که بکنم در پرتوی از نعمت ها عمل صالح را که می پسندی آن را، و ادخلنی و داخل کن مرا برحمتک برحمتت فی عبادک الصالحین، در زمره بندگان شایسته خود. حضرت سلیمان علیه السلام وقتی که خنده کرد، فتبسم ضاحکا من قولها، یکی از روی تعجب خنده کرده باشد که پروردگارا تو بر من منطقی عدیل دادی که چگونه این حیوانات و این مخلوقات با هم سخن میگوید. وقتی که سخن از یار ایل شنید و به این شکل قمانده عجیب، وصیت عجیب و تحلیل موضوع، ایل به تعجب آورد و خنده کرد. یا ای که از شادی خنده کرد که الحمدلله چی خدای است که برمه تو علمی داره که میتونم سخن مرچه را هم بفهم. اوزیعنی از ماده ایزا به معنای الهام هم میاد که اوزیعنی، الهام برم بکو پروردگارا، به معنای بازداشتن هم میاد که پروردگار الهام برم بکو که مرا باز بداری از هر آن حرکتی که مخالف شکری تو باشد. و یا هم ایجاد عشق و علاقه است. پروردگارا عشق و علاقه در وجود ما پیدا بکن که شکر بکنم نعمت تو را که انعام کردی بر بالای من و پدر و مادر من، و ایتو یک عمل صالح بکنم در ازی نعمتهایی که بر ما دادی که بپسندی آن را و داخل کن مرا در جمله بندگان شایسته خود. خب حرکت صورت گرفت و ای از چندین قطعات گذشت. وقتی که سر طیور، بخش طیور می رسد، و تفقد الطیر، و خبر گرفت حضرت سلیمان علیه السلام الطیر، پرندگان را، فقال گفت مالی لا ار الهدهد، چیست مرا که هدهد نمی بینم، امکان من الغائبین، یا از جمله غایبان است، یا بلکان من الغائبین، بلکه از جمله غیرازران است و ریجو خدیده نمی شود. ببینید که هدهد امو ما در اتوتک برش می گیم، نوکی بسیار دراز، یک تاج بسیار خراسمانند هم دارد. وقتی که سر قطعات پرنده می رسد، کلگی وجود دارد ولی هدهد نیست. معنی هدهد به این معنی که دیگه وجود داره. یه هدهد قماندان امیر بخش خودش بود، قماندان سه وجود نداشت. وقتی که دید که عسکراش به اصلاح امیر رقم منتصر است، کسی نیست که قمانده بدهد برش، کجاست کفی هدهد که من نمی بینمش؟ لأعذبنه، خامخا تعذیب کنم او را، عذابا شدیدا، و عذاب بسیار سخت، یک بندی شاید بکنم، لطش بکند، اولا ازبحنه، اگر این مخالفتش از عدم حضور در ایجا مخالفت با نظام باشد، طبیعی که اولا ازبحنه، باز میکشمش، ذبحش میکنم. و استوام میگه اولا یعفیانی بسلطان مبین، یا بیاید پیش من حجت بسیار روشن را، اولا یعطیانی. سه حالت داشت: عذابش میکنم که اگر تنبلی کرده باشه خوش برده باشد، دومیجی که اگر مخالفت با فرمان کرده باشد ضبطش میکنم، و یا یکی که بخاطر عدم حضورش دلیل را بیارد، ایده دلیلی که او روشن بوده باشد، قناعت کننده باشد. در امی نکته بود که طبیعی که حضرت سلیمان علیه السلام کسای دیگری هم بودن در این دیدار، بر اونا خطاب میکنند، یا به عباره دیگر به ماوانش خطاب میکنند، به ماوان هدهد، چه شدیست ای چیز. در امی سخن بود که فمکت غیر بعید، پس برن کرد نه زمان درازی، پس حاضر شد هدهد، فقال گفت احطو بما لم تحط بهی، احطو احاطه کردم به ما لم تحب بهی، با آن معلوماتی که تو احاطه نداری، با آن احاطه به ما لم تحب بهی، به تو معلومات احاطه دارم که تو با او احاطه نداری، و جئتک من سبع، آمدم از شهر سبا به نبع این یقین به یک سخن بسیار راست و سخن یقینی برد آمده. مدینه سبا از شهر صنعا یمن در 30 کیلومتری یمن قرار دارد. ما از شهر سبا به یک خبر بسیار قطعی برد آوردیم. حضرت سلیمان علیه السلام تا که گفت میگه دوم پیامبرش میدهد اینی وجبت امراتن، ما یافتم یک زن را تملیکهم که بادشاهی میکند ایشان بر ایشان و اوتیت و داده شده به زن من کل شین از هر چیز وسائل و لها عرش عظیم. در اقا وسائلش خود یک تخت بسیار بزرگ هم دارد. بنان اول نظام برش معرفی کرد. ما یک خبر بسیار بزرگی را از شهر سبا برخورد داریم. بعد نقطه برش میداد که ما یک زن را دیدم که پادشاهی میراند بر مردمش و همه وسایل پادشاهی در اختیار دارد. اردو دارد، نظام دارد، خطه دارد، قانون دارد، مردم او را قبول کرده و در پهلوی از این وسایلش یک تخت بسیار بزرگ هم دارد. حضرت سلیمان علیه السلام را به این تعجب انداخت که یک حکومت ما خبر بودم خب به این شکلی که تو میگی به این شکلش نیه. یک چیزا نوشتم که حضرت سلیمان علیه السلام از این خبر نبود. نه تو امکان نداره که خبر نباشد، ولی خبری که با چونی نظمی بوده باشه اطلاع نداشت. وجدتها و قومها، یافتم زن را و قوم عزیزن را یسجدون لشم که سجده میکنه به آفتاب من دون الله و غیر الله. با تحلیلش هم میکنه و زین لهم الشیطان و اعمالهم، آرسته کرده برای عزیز زن و برای عزیز مردم شیطان کردارهای ناشایسته ایشان را، خوششان میاد که به غیر خدا سجده بکند. با اساس عزیز کار فصدهم که آرسته شده عبادت غیر الله در ذهنش، فصدهم پس باز داشت امین مردم را عن سبیل الله از راه خدا، عن سبیل الله عن السبيل از راه حق، فهم لا يهتدون پس ایشان راه نمیابند. یک نکته خویی که این زن و با قومش تجده میکنه برای آفتاب و غیر خدا و آرسته کرده برایشان شیطان اعمالان کردارهای ناشایسته ایشان را، به اساس از این آرایش فصدهم باز داشت مردم را امی زن عن السبيل از راه حق، فهم لا يهتدون پس ایشان راه نمیابند. چرا راه نمی؟ رهبرش غلط است. ای زن اینها را باز داشته از که خدا پرستش کرده شود. بعد خودش توضیح هم میدهد که یسجدوا لله الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض و یعلم ما تخفون و ما تعلنون. تزیون شیطان برای آن است که سجده نکنند الله را، الذي آن ذات عظیمی که یخرج الخبأ بیرون می آورد چیزی پوشیده را فی السماوات و الارض در آسمان ها و زمین، و یعلم ما تخفون و ما تعلنون و می داند پنهان آنچه که پنهان می دارید و ما تعلنون و آنچه که اظهار می کنید. الله یسجدوا لله علا به عقیده جمع از مفسران مرکب از ان ولا است که متعلق به صدهم یا هم به زین لهم می باشد. ولام را در تقدیر گرفتن یعنی صدهم عن السبیل لئلا یسجدوا لله، باز داد ایشان را از راه حق تا سجده نکنند برای الله. یا ای که الله حرف تحذیر است، یعنی هل لا یسجدوا لله، چرا سجده نمی کنند با وصف ازی کائناتی که در پیش رویشان است و عظمت الله را باید دریابند. جمع از علما آن را جمله استنافیه گرفتند، یعنی به این معنی که کلام خداوند متعال است نه کلام هدهد. به این که وقتی که شیطان هدهد این کلمه را گفت که شیطان مردم را باز می دارد به رهبری عزیزانی که پادشاهش است که به الله سجده نکند. الله این جمله استنافیه ذکر میکنه الله یسجدوا لله، نباید این مردم به گفت هر کس گوش بدهد و سجده نکنند الله را، آن خدایی که قدرت از او دلائل تکوین از او، دلائل نظام و وجود از او، کل عالم را گرفته. از جملهشی که یخرج الخبأ فی السماوات و الارض، بیرون می آورد چیزی پوشیده را در آسمان ها و زمین و می داند آنچه که پنهان می دارد و آنچه که آشکار می کند. و یایی که این کلمه هم از که بوده و از خود یعنی هدهد بوده باشه. هدهد چی میگر؟ یک اعتراض بکنه که الله یسجدو لله، الله یسجدو لله، چرا سجده نکنن برای الله؟ حالا که او خدایی که بیرون می آورد چیزی پوشیده را در آسمان ها و زمین و می داند آنچه که عمل می ظاهر می کند و آنچه که پت می کند. الله معبود برحق، آن معبود برحق لا اله الا هو، که نیست معبود جز او، رب العرش العظیم، پروردگار عرش بزرگ. این خدا را چرا سجده نمی کنم؟ وقتی که هدهد این کلمه را گفت، حضرت سلیمان علیه السلام تعجب کرد. چندین تعجب دیگه بود. یک تعجبی کرد که ببینی که در یک چند کیلومتری ما یک پاچایی هست و ما تالی خبر ندارم. دوم نکته به این تعجب کرد که عجیب ای است که چی استدلال عجیبی او هدهد کرد، چی خبر عظیمی واقعا آورد.